very good like Alex Ovics, I am meg a többi vendég. Podcast! Diáktól a kamionosig ezt hallgatja az egész ország. Podcast! Gémek, sztorik, farcik, balhék, azt választod, ami tetszik. Podcast! Podcast! Podcast! Podcast! Podcast! Podcast! Podcast! Na na na na na na na na na na na na na. Podcast! Podcast! Annyira megoldatlan ez az intro, komolyan mondom, sírok mindig rajta, tehát így, és minden alkalommal elmondom, de esküszöm, le fogok róla szokni. Üdvözöllek benneteket! Ez itt az 65. podcast, és mindenkinek felírtuk a nevét, aki velünk viccelődött, hogy mennyit késünk. Mindenki kapta a bant természetesen, és kiküldtük Szergejt és Vasilit egy hatalmas nagy vascsővel és egy kasszával, amiben tessék majd belepakolni a pénzeket, hogyha ha kiértek. Szóval, srácok, itt van velem. Nem fogjátok elhinni. Alex Lali Marci. Oh, hello! Jézus úristen! A videójáték az egy Xbox konzol. Games a Rick Harris, bár így kiírtam Twitterre, hogy tudjátok, van ez a szám, ez a I'll follow you, deep sea baby. És így hát fonetikusan kiírtam, hogy I'll follow you. De tudod, ez pontos éve mindennel. Mondom, ez megy a fejembe. Ez megy a olyan, amikor kiírtam az egyik videómba, hogy nem rendelte ki az egyik zenét, amit aláraktam az outro-ra. Úgyhogy egy ilyen notebookba beleírtam, hogy így rendesen az ütemet, hogy úgyhogy ezt így végigírtam. Na mindegy, csak akkor iszik valaki. Hát egy tűzik, tehát így tudod. és na mindegy, azt akartam csak mondani, hogy valaki visszaretvitelt, hogy nekem meg, és ja, is írtam, hogy ez megy a fejembe, várjál, most közben megtaláltam a... Igen, és Seres Bence meg vissza a retvitelte. Nekem meg minden kedd után. Kavaré, good like, Alex, Ovics, rájön meg a többi vendég. Podcast! Szóval... Diáktól kaminiósig ezt hallgatja az egész ország. Podcast! Ilyen nagyon vicces, hogy elhallgatják a srácok, nem, hogy diáktól kaminiósig. Tehát, hogy ilyen, van benne egy kicsit ilyen alternatív feeling. És kiderül, hogy a srácok beszédhibások, és igazából nem így akarták, és most vér is értettek őket. Igen, tehát az egyetlen egyszerűen... olyan rajongói, nem mondjuk ez hülyeség, hogy az egyetlen, de az egyik legnagyobb, legkreatívabb rajongói bázisunkat most így megsértettük, tudod? Tehát, hogy így vér is értettük. Ziyektól akármilyen, na tudod, mikor csinálok neked bármit is, te eszem. Ha figyeltétek a Facebookomat, akkor általában belinkeltem, hogy mit tudom én, most éppen takarítanom kéne, de közben jött valami, és akkor mindig lefényképeztem, hogy játszom éppen valamivel. Ezt nem tudom, hogy láttátok-e. És most Rambó János belinkelt a Destiny-s képemet, hogy éppen streamelnünk kezdene, de közben jött valami. És egyébként hát, igaz, mert Alexovics miatt késtünk, ezt be kell vallanunk. Igen, miattam késtünk, de mert Zsotyó ki itt volt, és gyorsan ki kellett küldenem az ajtón 2G-s sebességgel. Erről viszont szeretnék mesélni, ugyanis ki tudtuk próbálni ketten a Kinectet. Na, milyen messze kellett hozzáállni? Micsoda? Milyen messze kellett hozzáállni? Na, az a baj, hogy itt így a szobámba nem nagyon tudtuk kipróbálni, csak egyféle módon, és hogy milyen intelligens a Kinect, hogy így is működik, hát ezt elmagyarázom. És ismerjétek azt a játékot, hogy Kinect Sports Rivals, vagy valami ilyesmit. Hogyne, igen. Na, igen. Hát ugye itt van az ágy mögöttem, tehát aki látott már tőlem videót, vagy ilyesmi, az tudja, hogy itt van egy ágy mögöttem. Na most ugye a tévé előtt van a Kinect, ez a legnagyobb távolság, amit tudok csinálni, és a kábel is elér meg minden, hogy így innentől az ágy széléig. És hát hogyha az ágy széléhez állunk, akkor mindig azt írja, hogy álljunk hátrébb, úgyhogy már nem volt kedvem ezzel szarakodni, és akkor leültünk az ágynak a szélére, tehát ott ültünk, mint hogyha a kanapén ülnénk, és beindítottuk ezt a sportot, és elkezdtünk játszani, mit tudom én, a bowlingos játékkal benne, és az úgy kell elképzelni, hogy trekkel téged egy modell, ami előtted áll, és az dobja el a golyót. Nem tudom, hogy játszottatok ezzel a játékkal. Persze, próbáltam. Mivel a ott ült... nem, de... A bowlingot én sem. Mivel ott ültünk a... Nagyon a... boring ez a bowling, igen. Jaj. De jaj, de szóval. Oh my god. Na figyelj, mivel ott ültünk... Jut az ember Ryan is Ryan. Igen. Ryan volt. Egy Ryan szólt belőlem, tudod, ilyen Ryan űző film 2. Szó vicc. Igen. Na és itt ültünk az ágy szélén, mint hogyha ülnél, és úgy trekkelte le azt a karaktert, aki én vagyok például, úgyis ott van előttem, hogy nem áll a bowlingpályán, hanem szakszerűen így pucsít befele, tehát így guggol, tehát mint hogyha éppen ugye vécézni kéne egy réten, tehát így gyakorlatilag guggol maga alá, és így úgy dobtam el a golyót, és még azt is így a lába között dobta el, úgyhogy visításig rögtük magunkat, úgyhogy azt terveztem, hogy majd szólok Zsotyónak, hogy mikor át tudna jönni, és hát csinálunk egy ilyen videót, és azt szerintem a Geekboxra menne. Tehát, hogy zseniális. Teljesen jó. Előtte szóljál, hogy ne reggelizek, ne ebédeljek, ne vacsorázzak, hogyha fetrengek a rögéstől, ne nyomd meg a bocsát. Tehát, hogy pucsit meg, elkezdtünk lövöldözni, van benne ez a lövöldözős játék. Ez nagyon jó. És gyakorlatilag majdnem arcba könyököltem Zsolti, tehát így, tehát a játékém zseniális, tehát, és ott dűlögtünk, mint aki teljesen totál full kész van, dűlögtünk ott ülve, tehát hát zseniális, azt muszáj ezt felvennem, tehát az valami hihetetlen. Ezt az arcszkennerős dolgot csináltátok? Igen, igen. Olyannyira, hogy múltkor nem voltam bejelentkezve. Nem tudom, melyik az. Ja, hát igen, az igen. Igen. Múltkor képzeljétek el, hogy nem voltam bejelentkezve, tudod, így lehajoltam bekapcsolni a gépet, és így leültem a kanapé szélére, és pont rám látott a Kinect, és így el voltam így gondolkodva, máson gondolkodtam, kontroll a kezembe, akkor így pont nézem, hogy be kéne jelentkezni, de tudod, ez csak ilyen fél gondolat, és így tip-tip. Hogy tudod, és akkor így, ez te vagy? És tudod, The Covery kijött, és kiválasztott, és így rányomtam, hogy aha. És így tök fura volt, hogy így ilyen, tudod, ez az ilyen, mit parancsolsz, kis gazdám? Egyébként érdekes. Játsz velem, foglalkozz velem, bejelentkezted, nem látod? Nyomjál egy kis Forza Horizon 2-t, vagy valami. Amúgy az az érdekes, tehát az én is néztem, hogy miért nem jelentkezik be automatikusan, amikor elindítom a konzolt, de van ilyen beállítás szerencsére. Van, igen. Hogy autosign-in, úgyhogy... Jó, még nem mondom ezt, hogy ez életem nagy feature-et, de ezek azok a dolgok, amik így jól esnek, de jaj, de most nem megyek bele, megint kapom a távirányítós WC-t, meg amit tudom én, tehát hogy... Holott, igen, Lali, beszélgessünk, csak egy picit az új játék szeret. Várjál, milyen távirányítós WC? Hát emlékszel, igen, beszéltünk, hogy tévé. Jaj, de ezt úgy mondod, mert hogy nem így lenne. Én már bekalibráltam háromszor a Kinectet, és most is így kell mondanom, hogy Xbox! Semmit nem csinál. Tehát, hogy néha működik, néha nem. Lehet, hogy rohadtul fél tőled, és így meglátod, és így befogja a fülét. Jaj, ne, itt ez a dagancsávó állandóan, nézzé, kiabál rám. És akkor én még így oda mentem, hogy így Xbox. Megsimogatod a kis érzékelőjét, Xbox, légy szíves. Jó, azért ez már nagyon kocka, gyerekek, ez már nagyon kocka. Igen, ezek vagyunk mi. VR, de kocka, igen. Jaj, veletavarom, amikor voltam egy éjszakán keresztül Destiny-ztünk, meg ilyenek, és ott volt az, hogy FIFA közben, én azt olvastam, hogy ha azt mondod neki, hogy make a change, akkor lecserél a játékost. Na most ezt elkezdtük próbálgatni, csak utána rájöttem, hogy én az elején nem írtam be, hogy neki a Kinectet is kéne használni, whatever, de próbálgattuk ezeket a make a change, tehát és már üvöltöttünk konkrétan körülbelül 11:30-kor, és itt ott Bennett elkezd is értegetni. Mondom, Bennett, ne sértegess, hát mondom, attól csak nem, akkor nem fog tényleg működni soha. És tényleg nem jött össze. Meg a másik, amikor az Xboxot, a Kinectet próbáltuk, ez a Kinect Sports Revised, amikor miközben szkenneltük be az arcunkat, lementünk, én lementem a pizzáért, Ricsi haverom meg elment WC-re. Ez hatalmas, amit most fogsz mondani. Visszamentem, és én értem vissza a szobába, de tök mindegy, megszólalt a Kinect, hello, I hope you wash your hands. Ó, oh. Mondom, nyasgen, mit szeretnéd? És igen. Látja, hogy kimész a szobából, és még utánad is szól, hogy nem ülök, hogy itt hagytál, csak angolul azt már nem tudom például, és így visszajössz, ó, remélem megmostod a kezed. Ricsi visszajött, neki abszolút tudod. Mást mondott, érte? Tudod, Marci, úgy van, hogy this is the lot of money. Oh, of course, yes. De milyen lenne, mert utána szólna, hogy this is a lot of money, és akkor te neked meg vissza kéne szólni, hogy yes, yes, yes. Yes, of course. Of course. This is the beginning of beautiful friendship. Ez egy tipikus ilyen Marci trademark, tehát ez a beautiful friendship. Képzeljétek, van egy kollégám, az a neve, hogy Árpi. És hát ugye az IT részlegen, IT részlegen dolgozunk, ugye, és hát csöppet sem kockapoénok hangzanak el nap mint nap, tehát el tudjátok képzelni, amit így ott ül, tudod, van egy csaj, aki így ott a titkárnő, és így látjuk, hogy annyira nem vágja, miről beszélünk egyáltalán, és elhatároztuk, hogy fogunk karácsonyra csinálni egy olyan pólót az Árpinak, hogy így egy ilyen nagy R betű, és mellette van a P, mármint a P-nek a jele, tudod? És hogy Árpi. És ott szakadtunk 15 percen keresztül, hogy még hogyan lehetne ezt fokozni, hogy hogy lehetne, tudod, hogy még sejtelmesebben, hogy 3 per, vagy 3,14, nem tudom. És ott röhögünk, és akkor veszük észre, hogy ez a csaj, tudod, így néznénk, és kb. Azt olvastuk le az arcáról, hogy így ikkel vagyok összezárva. Úgyhogy vigyázni kell ezekkel a kockapoénokkal, de Lali, nem úszod meg. Nagy nyilvánosság előtt. Illetve szűkörben vagyunk. Szűkörben vagyunk, bevallhatod gyengéd érzelmeidet az új kütyüd iránt, amit nekem félve megosztottál, hogy nagyon régóta vágytál. Ja, a kettő közül? Azt gondolom, mind a kettőről mesélhetnél. Amúgy mind a kettő érdekes, de engem az okosórád jobban érdekel. Hát, nekifutottam a dolgoknak, és vettem egy Gear Fit-et kíváncsiságból. Hála Istennek, eddig még nem csalatkoztam benne, mert ilyen barkás dolgokra nagyon-nagyon jó, holott nem kimondottan okos eszköz. És hát nem is tudom, mit mondjak róla. 13 éves korom óta nem volt órám, és nem zavar. Szerintem ez elárul mindent. Aha. Tehát, hogy nem szereted az órákat. De például. Óra őrült voltam. A Quelle katalógusban egy dolgot néztem, az órákat. 6-8 oldalon keresztül nézegettem, hogy melyik mit tud, melyik miért jó. De 13 éves koromban ezt valahogy így elvágták. És azóta nem volt mármint a semmi katalógust. A kezemen. Na jó, abba hagyom. Azt is, meg az órát is. Egyébként a Quelle katalógust én az illata miatt szerettem. Azt hittem, hogy a fehér nem üstész miatt. Hát az is benne volt. Én csak amiatt. De az nem volt sokáig benne a katalógusban, tudod, ezt kitépkedtem. Na és figyelj, ugye ez egy Gear Fit. Tulajdonképpen ez az, amit az S4-hez, vagy az S5-höz adtak volna, bocs, az S3-hoz, szóval az S5-höz adtak volna a Marcinak, hogyha jó helyen veszi, nem? Nem, én voltam az ember, akitől megkérdezték, szeretné Gear Fit-et? Az mit tud? Sok mindent. Fit? Nem. Mind Fit? Igen, akkor nem. És én voltam úgy, az, aki a Gear... Azért vald be, hogy kifizetted, csak ott hagytad ilyen badass módon, nem? Tehát igen, szóval shut up and take my money, but I don't need this. No, this is igen, a lot of money. This is a lot of money, ezt mondtad és kijöttél. Pontosan. Pedig Marci, ha tudnád, nagyon sok telefonhoz ajándékba adják. Tehát vannak olyan csomagok, hogy S5-höz ajándékba Gear Fit-et adnak ugyanazon az áron. És nem kellett. Nem egy olyan embert láttam, aki megvette az S5-öt, a Gear Fit-tel, és eladta a Gear Fit-et. Mert ugye külön garanciapapírja van mind a kettőnek, egészen pontosan a telefonnak van garanciapapírja, de a Gear Fit-et meg számlával garanciázzák egy évig. És fogták az emberek, eladták a Gear Fit-et, és akkor visszajött 30 ezer forint kb. De mesélj már arról, hogy mit tudsz vele csinálni, mert most speciál engem a lépésszámláló az olyannyira hidegen hagy, mint a kínai kutyapiaci válság, tehát hogy kb. Abszolút nem érdekel. Jézus viszont... Úristen, tényleg van kínai kutyapiaci válság? Van, Marci, komoly problémák vannak a világgal. Figyelj, és viszont te azt mondtad nekem, ugye a Laliról tudni kell, hogy Lali olyan, hogy ha elővesz egy A4-es papírt, akkor annak először elolvassa az A4-es papírnak a használati utasítását, hogy milyen SDK-k vannak hozzá, hogyan lehet az A4-es papírt update-elni, és gyakorlatilag hogyan lehet az A4-es papírból kisebb műholdat kreálni, és azt a Mars körüli pályára állítani. Tehát a Lali ilyen. És így Lali, én tudtam, hogyha megveszi ezt az órát, akkor 3 napon belül legalább, de 4 napon belül holdra szállást fog vele levezényelni a Kerbal Space-ben. Sajnos idáig még nem látok, de nagyon jó ötlet, köszönöm a tippet. Tehát, hogy mesélj már, hogy mik azok, amik, és akkor itt belefűzheted nyugodtan a másik geek cuccot is, de hogy kíváncsi vagyok, hogy eddig mi az, amit megvalósítottál? Hát eddig, amit tud, ugye korábban beszéltél is róla, akkor én még nem voltam vendég, állandó vendégetek, hogy van ez a hangvezérelt alkalmazás, amit te a mobiltelefonodon, vagy hangvezérlő alkalmazás, amit a mobiltelefonodon kipróbáltál. És ezt, ennek a nagy részét én fordítottam le magyarra, és addig-addig barkácsoltam, amíg ezt az óráról el nem tudom indítani. Tehát nem az óra veszi a hangot, az óra csak egy, mint egy távirányító, elindítja magát az alkalmazást a telefonon, és onnantól kezdve a telefonon működik. Ugyanilyen megoldással, egy olyan programmal, amilyen androidos automatizáló szoftver, megoldottam azt például, hogyha belépek itthon az ajtón, és látja a wifi-t, a mobiltelefonom, akkor egy gombnyomással el tudom indítani a számítógépet. Nem is olyan régen vettem egy okos lámpát, egy ilyen RGB-s lámpát, egy ilyen kis kínai gagyit, ezért sajnos nem wifi-s, hanem bluetooth-os, most emiatt szívok is. Azt is kibe tudom vele kapcsolgatni. Meg ilyen apróságokat. Mi a probléma amúgy a bluetooth-szal? Hát elvileg a bluetooth jobb, mert ugye van ez az alacsony energiafelhasználású bluetooth. Ez egy nagyon-nagyon jó dolog, és nagyon-nagyon keveset fogyaszt, ez látszik a telefonon is, meg az órán is, de ez a kommunikációs, hogy mondják, ez kommunikációs szabvány úgy működik, hogy nincsen állandó kapcsolatban a két eszköz, emiatt neked minden esetben meg kell szólítani az adott eszközt. És egy adott nyelven, ami magában a fizikai eszközbe be van égetve, kommunikálnod kell vele, hogy ez egyértelmű legyen, más parancsokat kell küldeni például a Gear Fitnek, és más parancsokat kell küldeni az okos lámpának. És addig, ameddig nincsen ez valamilyen úton, módon leprogramozva, hogy egyszerű legyen használni, addig ezeket szívás használni. Én most azzal szenvedek, hogy a lámpát normálisan tudjam használni. Tehát, hogyha jön például egy SMS-em, akkor kezdjen el villogni, vagy jön egy olyan hívásom, ami fontos, akkor kezdjen el villogni, vagy pirosan világítani, vagy bármi. Ja, hogy a lámpát, ó, de durva az, az mennyire király. Ez mennyire pont az jó? Lenne a lényeg, podcast felvétel, pirosan világít a lámpa. Ennyi. De jó. Kell ennél többet mondanom? Hú, hát szerintem nem kell, Ali. Úgyhogy, szia. Úgyhogy, örülünk, hogy kick, itt voltál. Kickbon. But will it blend? But will it blend? That is the question. Megnéztem azt a will it blendet, abban a párat, most az iPhone 6 miatt, meg az 5-ös is, akkor megnéztem ilyenek. Hát ez egy akkora elmebeteg az ember, és akkor végig hát de mekkora raklámot csinál? And will it blend? That is the question. Amúgy belegondoltok, mekkora reklámot csinál csak abból, hogy bedarál egy iPhone-t. Tehát, mi, ugye már mindenki ismeri szinte. Ja, ez a srác, aki egy laboratóriumnak látszó helyiségben összedarálja telefonokat. Igen, tehát az egy izé, az egy a Blender gyártó cég. Tehát igen. Ők csinálják azt a Turmixot, amivel bedarálják. Ja, ez egy reklám. A Turmix az, ami elkészül, Alex, nem? Igen, tehát turmixgép. Bocsánat. De mi van, Ryan? Hol vagy? Vagy megátkozott minket? Igazából én azt nem tudom egyébként, hogy hogy ez egyszer vicces, hogy ledarál egy drága készüléket, de aztán utána ez az emberek megnézik, azok az emberek, újra és akik, újra, vagy mi? Azok az emberek, akik nem engedhetik meg maguknak, az meg fogja nézni, és arról fog beszélni 20 percen keresztül, hogy úristen, micsoda pénzpazarlás, és hogy úristen, és nézd már. Igen, tehát, és még mai napig milyen jól megy, pedig hát nem tudom, mikor kezdte már. Meg hát még, tulajdonképpen... Még 4-3-as volt a YouTube, ha jól emlékszem. Meg hát olyan túl nagy show azért ebben nincs, valljuk be őszintén, tehát egy kérdés nem lehet bennünk, hogy mi lesz a videó végén, nem? Tehát, hogy itt bedarálódik valami. Vajon most ez, ha összeledarálják, akkor milyen bázisú por lesz belőle, vagy nem tudom. Tehát, hogy engem ez annyira nem tud megmozgatni. Még azt mondom, amikor volt ez a magyar srác, tudjátok, hogy az iPhone... Hány ez? 6? iPhone 6-nak ugye kiáll a kamerája és billeg az asztalon, a lerakod, és akkor nagy felháborodás volt. Ez tényleg, mit tudom én, mondjuk szerintem egyébként kicsit el volt túlozva azért ez a dolog, és mert amúgy meg egy remek készülékről van szó, és ugye azt csinált a srác, hogy hú, te jó ég, billeg, fölhívom a nem tudom milyen dokit, a megdokit, és akkor hát, hogy fölhívta a megdokit, és akkor hogy gáz van, jó, gyere hozzad, segítek, és akkor a háttérbe a parlamenttel és a Dunával berántott egy ipari flexet, és gyakorlatilag leflexelte a kamera hátulját, ami kiállt belőle, és akkor utána visszaadta a csávónak, a csávó így lerakta az asztalra, haha, most már nem billeg, megoldva, tudod, hogy szóvd. És az jó, az profi az a pali. Igen, és csinált egy másik videót is, amikor rájött, hogy elhajlik, tudod, a telefon. És igen. Így, na ne, már megint, tudod, már megint telefonált azt a számot. Megfogta jobb felső sarkát, kifúrta a telefonnak, bal alsó sarkát szintúgy kifúrta a telefonnak, ráerősített a hátlapjára egy ilyen kőkemény fadeszkát, tudod, lerakta, na most már nem billeg, és na miért csinálod? És a telefon még mindig működik, érted? Alapesetben egyébként én múltkor láttam egy videót, hogy egy csávó fogta, és a Nokia 10, 20 nem tudom hányast, aminek ilyen 40 akárhány pixeles a kamerája, a motor, ami nem túlzás, ugye? Motorola gyönyörű amúgy, én na most mindegy, nem akarok spoilerezni, de én egy olyan majd igényt tartok, legalább egy bemutatás elég, de mindegy, és volt még valami Moto G, meg a HTC vannak, ugye ez a vagy M, ez a Fame, megint ilyen high price telefon, és volt az iPhone 6, és azt csinált, hogy így megfogta a két oldalát, és így két hüvelykujjával középen elkezdte magától kifelé tolni, ami a csövön kifér, és látszott, hogy vörösödött a csávó. Tulajdonképpen hát semmi nem történt egyik telefonnal se, csak a HTC-nél gyakorlatilag így a kijelző, a külső kijelző így kijött, és így azt így visszanyomta. De aztán visszapattant. Igen, visszanyomta, és ugyanúgy működött tovább. Tehát tulajdonképpen ez is ilyen, kicsit ilyen viharabilibe volt, tudod. Tehát én egyébként nem vagyok abszolút Apple fan, ezt szerintem tudhatjátok rólam, de az Apple-nél az van, hogyha sejteted, hogy talán hiba, már akkor rögtön mindenki rárepül. És anyád, és hű, pedig, és ha megnézed, most már ugye nagyon-nagyon sok az okos telefon felhasználom, mert régen ugye ment ez az Apple utálat mindig is, de hogy most olyan, mintha fordult volna a kocka. Tehát most már az Apple-esek nem is csinálnak semmit, csak az androidosok rugdossák az egészet, nem? Én inkább úgy fogalmaznám meg, hogy kicsit régen az iPhone volt így a menő, meg így a trendi, meg így minden, és most már így az menő, ha nem vagy iPhone-os, nem? Tehát, hogy azt érzem de kicsit de eddig sem ezen, volt hogy... menő az vele a poén, tehát eddig is azért baszogatták, mert hogy nem menő, szar. Ne, hát igen, de ez az, amikor jaj, de gáz az a Nike, ami rajtad van, és amit én is szeretnék már 2 éve, tudod? Tehát azért ez volt inkább szerintem. Tehát, hogy amikor te is csináltad a videót, és véletlenül benne volt, hogy MacBookod van, akkor Alex, onnan van ennyi pénzed? Felkötni, felnégyelni. Igen, burn it with fire. teljes kiakadás és szétesés, mert valakinek van olyan kütyű, amit én nem engedtetek meg magamnak. Na nem baj, Valaki kérdezi, valaki HTC helyett nem kér THC-t. Marci, mit éreztem, hogy annyira magas labda, amit nem csaphatsz le, és lecsaptad. Nem csalódtam benned, Mr. 3-5. Igen, és ez egy olyan komment, amit én olvastam föl, tehát ez ilyen teljesen unfair volt, hogy így fogtam, megpattintottam háromat a labdában, feldobtam és lecsaptam. Tehát, hogy és így Marci, nem engedted meg. Téma. Lali, tök jó az a téma, amit bedobtál. Azzal kapcsolatosan, hogy a 10 legviccesebb ilyen geek per. Természetesen azt hiszem nagy rész az Egyesült Államokban. Jaj, de hát amit a kommenteket olvastátok, gyerekek, a kommenteket, volt benne egy arany komment, hát azt hittem, hogy visítva rohanok ki az IO9 az egyébként erről híres, ezért imádom. Olyan kommentek vannak benne, hogy sokszor jobb, mint a poszt. Pedig hát a posztok is nagyon minőségiek. Srácok, azt gondolom, hogy menjünk, mit szólnátok, a sorba mennénk az érdekesebbeken, mert azért van, ami nem egy nagy szám, tehát, hogy simán csak az adó elkerülésről szól. Például volt ez az első, hogy ugye a játékokra kivetett, tehát azokra a játékfigurákra, amiknek emberformája van, azokra sokkal magasabb adót kell az Egyesült Államokba fizetni, mint azokra a játékokra, amelyek mondjuk dinoszaurusz, vagy szörny, vagy bármilyen monster formájú, és az X-Men figurákra gyakorlatilag a bírósággal ki akarták mondatni, hogy hát ez nem ember, ez nem emberi figura, hanem mutáns, igen, és hogy ezért tulajdonképpen nem ebbe az adó, nem tudom én, sávba sorolandó az adott dolog. El tudom képzelni a fejét, amikor megjött ez a hír, hogy neki most erről kell tárgyalást tartania. A bírónak? Aha. Hát szerintem ő még örült is neki, hogy végre valami, amin lehet csámcsogni, mert a játékipar benne van, meg hogy ezek sose nőnek föl, meg hogy így, meg úgy, meg amúgy. Szerintem ez... biztos vagyok benne, hogy ez ilyen totálisan nem érdekli egy bírót, mármint úgy jogi kart végzett emberek általában nem szoktak nagy játékosok lenni. Hát figyelj, viszont van azért nagyon sok bírónak azért, aki itt az Egyesült Államokban bírói pályára kerül, és komolyabb pereket rábíznak, azért itt van ám, tehát itt ne úgy képzeld el, mint egyébként nagyon sok magyar bírót ismernék, lehet, hogy itt is ilyenek a bírók, hogy az van humorérzékük, van belátásuk, tehát az Egyesült Államokban egy bírónak azért nagyon nagy a mozgástere azzal kapcsolatosan, hogy mi lesz a nyilván akkor, hogyha nem is ért semmilyen szabályt. Igen, tehát hogy nyilván, ha ez nem precedens, per stb. Tehát például volt ez talán meséltem is nektek az Egyesült Államokban, hogy egy család mondta, hogy fölfújt, nem tudom, 2000 darab lufit, és rárakott egy ilyen gumiúszó medencét, de véletlenül benne maradt a gyerek, és ugye héliummal volt tele, és fölszállt, és a gyerek meg benne maradt, valami 6 éves gyerek, és de nem, hát mutatták helikopterekkel, meg kamerákkal, meg minden, hogy valami, itt tudom én, hány ezer méter magasan ott van ez a cucc, de hát helikopterrel nem mehetsz közel, mert akkor a szél, meg kidurran, meg és akkor így az egész ország beindult, a CNN-en többször nyilatkoztak a szülők, stb. És hát, hogy a gyerek hát bent van, tudod, és mindenki ment, hadsereg, stb. És aztán valami 2 hetet húzódott ez a dolog, már durrantak ki lufik, és akkor már tiszta pánik volt, hogy valami, nem tudom, hidroplán, vagy nem hidroplánnal, hanem tudjátok, aminek ilyen 4 propellere van, ilyen, olyan, drón, hogy alá mennek, és akkor majd úgy ki, meg mit tudom én, és hogy mit találjanak ki, vagy hogy ejtőernyős beugrik, meg ilyenek, és aztán mondták a szülők, de hogy várjál, hát egyébként... teltek el. Hát mit tudom én, egy hét eltelt. Tehát, hogy ezek nem ilyen sima, ilyen házi lufik voltak, hanem azt hiszem, hogy valamilyen időjárás. Hát de nem az, de hát, hogyha volt rajta gyerek, akkor az szerintem 3 nap alatt szomja hal. Jó, most nem ez a lényeg benne. Egyébként igen, de hogy egy hét eltelt, az biztos, és mi végigmentek a hírek, vagy 4 nap, most nem tudom, nem ez a lényeg az egészben, de már mindenki tisztára ott aggódott, az Egyesült Államokban meg tudod milyenek, egyből küldték a pénzt, meg minden, csak építsetek valamit, itt tudom én, nagy drónt hozzátok le, igen. És akkor mondták a szülők, hogy ja, egyébként poén volt, fenn van a padláson a gyerek. Úristen! Letartóztatták őket, és én láttam a PER-ről egy, elég érdekelt ez a dolog, ezért így utána néztem, és láttam a PER-ről egy összefoglalót, és ott az ítélet hirdetésnél, hát ez mind a két szülő sírt, meg mindenet, hihetetlen idióták voltak egyébként, és mondta a bíró, hogy... hogy ilyen precedens, tehát ilyen még nem fordult elő a modern kor történelmében, hogy valaki ilyennel szórakozzon, és bár alapvetően ennek nem, egy ilyennek nem magas a törvényben szereplő büntetési tétele, viszont úgy érzi, hogy egy egész társadalmat, egy egész jóhiszeműséget kihasználva egy egész társadalomból csúfot üzött, és ezért az apát azt 3,5 év letöltendő börtönbüntetésre ítélte, az anyát pedig 2 év letöltendő börtönbüntetésre ítélte, 3 évre felfüggesztve. És azt mondta, hogy csak azért nem kap az anya börtönbüntetést, mert ott van a gyerek, és azt valakinek fel kell... Mondjuk hát nem, ilyen, ilyen gyerek, mondani, vagy ilyen anyával, tehát... Az... hogy ez nem csak anya, hogy ja, hát mit... Keveri. Igen, keveri, egy kicsikét bekaksizott. Na most, igen, pillanatra beszakadt, igen, tehát, hogy nem hallottam, mit mondtál a leg... Hogy nem is értem, de azért ilyen szülőnek nem adnám vissza a gyereket, megmondom őszintén. Jó, a gyereknek nem volt baja, tehát a gyerek az el volt a lakásban, amikor jöttek a riporterek, fönn volt a padláson, aztán amikor elmentek, akkor meg lejött, tehát hogy és egy hétig nem ment suliba, hát gondolom örült neki, tehát maga a gyerek nem volt veszélyben egy másodpercig se, csak hát gondold be azt a dilettáns idióta szülőt, aki ezzel szórakozik, és tényleg egy egész nemzet ott izgult, és egy kisgyerek, aki fönn, most ezt gondolj bele, egy kisgyerek, aki fönn van, nem tudom hány ezer méter magasan. De mondjuk hát felrepülhettek volna egy helikopterrel, mondjuk egy 100 méterrel alébb, és egy nagyobb objektívvel megnézni, hogy ott van a gyerek a tetején. Megcsinálták, de nem látszott. Hát most ezt miért feltételezni valaki, hogy ezek a szülők hazudtak, tudod? Én ezt láttam, aha, ezt a cuccot, ha valahol meg fogom találni, vagy ha valamelyik néző tudja, hogy miről beszélek, és talál róla linket, akkor nyugodtan, nem hiszem, hogy olyan túl sok ilyen történt a világban egyébként, tehát lehet, hogy meg fogom neked adás után, vagy itt még adás közben keresni, csak hogy hát gondolj bele, hogy azért alapvetően nem feltételezed azt, hogy egy szülő ezzel szórakozik, hogy a gyerekem fönn van, és akkor hú, és kiáll nem, még a kamerák elé is. Jó lehet ennyire unatkozni. Hát, egyébként igen. Úgy nem akarok így elhűlni, hogy ez legyen a legnagyobb rókám, hogy ilyen... Hát nem, de hogy mennyire kell ehhez unatkozni, hogy börtönbe csukasd magad, tehát... De tényleg, annyira unatkoztam, hogy ezért börtönbe csukattam magam. És egy egész népet hűítettem, és elköltöttem, mit tudom én, minimum 100 millió dollárnyi az embereket, akik kijöttek, a hadsereg, a satöbbi. Igen, Alex? Kellőképpen beteg sztorival kezdtük ezt az adást egyébként. Nem, hát de ennyi, tehát hogy így azért rengeteg pénzbe is került ez az egész szerintem. Azt gondolom, persze. Én egyébként erre majd cikket elolvasnék, ha van valakinek. Pont azt keresem egyébként, mert erre nagyon kíváncsi vagyok, mert erről még például én nem hallottam. Volt egyébként abszolút... Én utána jártam, CNN-en volt meg, tehát hogy nem izé, tehát nem Oblique-be olvastam ezzel, csak azt akarom mondani. az Index meg a 444. Jó, hát mondjuk ez pont izé, az Index meg a 444 az, aki, tehát azért ők nem tudom. Na jó, adjuk is, mert 444, mert pócipem tele van velük. Köszi! Akkor lépjünk tovább a következőre. Na, is olvastátok? Lali, te olvastad? Melyik volt szerinted, ami még érdekesebb? E közül a 10 közül. Az nekem első az... Igen, Alex? Mondjad, addig kikeresem. Mondjad. Mondom, addig kikeresem. Oké. Nekem azt tetszett legjobban, hogy a Batmobile az kitalált karakter, vagy nem? Batmobile? Igen. Tehát a Batmobile az autó, nem? Igen, pontosan a Batmannek az autója. Ez mi volt ez, hogy... Hát igazából nem nagyon emlékszem rá, mert én ugye ezeket korábban szedtem össze, de az valami olyasmi volt a lényeg, hogy perre mentek azon, hogy a Batmobile az egy kitalált karakter, vagy pedig egy kellék, aminek ugye valószínűleg a szerzői jogdíjakban gyökerezett az alapja. Egyébként szinte döbbenetes, hogy miről képesek perre menni, vagy hogy miért képesek perre menni, nem? Az Egyesült Államokban. Mondjuk ott divat ez. Igen, tehát ott nem? Is jogszolgáltatás, nem igazságszolgáltatás. De ez pont olyan, mint az Eleanor a tolvajtempóba, az eredeti tolvajtempóba, az 1974-es tolvajtempóba, aki még nem látta, és tetszett neki az új tolvajtempó, az nézze meg azt is, megéri. Most elindult a fejemben a zenéje annak a filmnek, úristen, milyen rég volt már. Melyiknek, a Batmannek? Nem, a tolvajtempó. Tolvajtempó. Úristen, olyan filmekről maradtam le, hogy azon mihetett van. Viszont megnéztem a nem tudom, mennyire ismeritek, a Hogyan rohanja Westerbe, talán ez a... Jaj, ez a, láttam. Ez a magyar címe. Én is nem tudom, hogy neked mi a véleményed róla. Ez egy de undorító egy, film. Ez egy borzalmasan szar film. Ja, jó, nagyon. Ez egy annyira erdja, egy gagyi film. De az egyszerűen primitív. Tehát, hogy az vannak ezek a... Az angol címét hagyd kérdezzem már meg, mert akkor lehet, hogy én is láttam. Ez a 100 Ways to Die in igen, the Western. Az, igen. Tehát az tipikusan az, amikor azt a rendezőt, meg forgatókönyvírót, de én még a színészeket is komolyan mondom bezáratnám egy valamilyen ilyen skanzenbe, és mutogatnám őket. Tehát, hogy hogyan képesek egy ennyire... Kihűvett Jamie Foxot, mert ő jó. Lehet, hogy yeah. Ugye ő is a végén van egy másodperce gyakorlatilag. Amúgy az egyetlen egy jó poén a filmben. Tehát, hogy hogyan képesek órák hosszat ilyen puki-pisi, nuni-fütyi poénokkal operálni, és ebből tényleg... És ebből filmet csinálni? Ebből hát ettől még csinálni. Én is, nekem is jobb poénjaim vannak, tehát... Hát, ugye én tudjátok rólam, hogy nem vagyok oda ki ez a rendező, tudod, ez a tipikus amerikai ilyen puki-pisi poén filmeket csinál a... Adam Sandler, köszönöm. Tehát, hogy nem vagyok oda, de inkább néznék 30 évig Adam Sandlert, mint egyetlen egyszer még egy részletet ebből a filmből meg kelljen néznem, mert egyszerűen annyira ótvartré, hogy szavakat tényleg, tehát azt gondolom, hogy azért szókincsben lehet, hogy nem kell annyit fejlődnöm, de nem tudnám egész hosszan sorolni. A világ összes szava nem lenne elég, minden nyelven, még szanszkritul is, hogy kifejezzem azt a mérhetetlen utálatomat, amit ez iránt a film iránt érzek. És az a baj, hogy én nagyon imádom a Western filmeket. Tehát én úgy néztem meg, hogy még az IMDb-t sem néztem meg, pedig ő próbált figyelmeztetni, hogy ez egy kalapszor lesz. Egyébként? Igen. Hát az, hogy vödörfos, hát majd mindjárt mondom. Alex.exe has been stopped at working. Vagy igen, nem csak le akartam adni magam némítani, amíg írok, hogy ne legyen izé, de akkor így írok, dur! Jó, de akkor nem mondat közben kezdj el írni, Alex. Micsoda megoldások, Alex elkezd mondat közben írni. Hát én annál a poénnál kapcsoltam itt van. Ki elsőre. Mondjad. Semmi, mondjad. Belakadtam. Hanem egy millió, és nem, én százat mondtam. Igen, tehát 6 pontom van, ez eszméletlen magas. Soknak találom én is indokolatlanul. Tehát még talán úgy is megnéztem volna, hogy látom előtte az IMDb-t. Én azt gondolom, hogy én lehet, hogy adnék neki egy... Tehát inkább kisvuk, komolyan. Tehát én nem gondoltam, hogy valaha ezt elmondom, de inkább kisvuk. De Marci, miért kezdted ezt mondani? Mert csak nagyon belelovaltam magam itt a récsbe. Hát csak ennyi, hogy felhozom nektek ezt a témát, ezt a izét. Aztán... hogy jól felhúzza magam, köszönöm. Hogy jól felhúzod magad, igen, és megint azt mondjad, hogy a három az öt, igen. Volt valami film, amit most megnéztetek egyébként, ami ezt, úgy... hiba úgy, volt. Eztet, uff. Sajnos én is ezt láttam. Én annál a poénnál kapcsoltam ki a tévét, amikor elhangzott az, hogy menjünk el templomba, úgy fogod érezni, mintha mi se történt volna. Ennél a pillanatnál volt az, hogy oké, elég, fáradt vagyok ahhoz, hogy ez poén akart lenni. Ez poén akart lenni, és magyarul láttam, igen. Wow, mennyi poénról maradhattam le. Lehet, hogy ezért különböző a vélemény egy kicsit róla. Mennyi poénról is ezt a szarkasztikus megnyilvánulást. A szarkométerem kiakadt, tehát konkrétan kirepült az ablakon a mutatója. Felrobbant a készülék, tehát... Felrobbant a készülék. De hogy tényleg mennyi poénról lemaradhattam, hihetetlen. Ryannek tetszene szerintem. De nem. Ryannek biztos tetszene. Ryan imádná. Ebből szóval lehet ebből menni az ötleteket? Direkt a végéből, mert az biztos, hogy nem láttuk. Hát nem tudom, srácok, ez valami olyan... Nem, magát a koncepciót se értettem, tehát hogy kinek készül. Én már azt is nagyon nehezen fogalmaztam meg magamnak, és akkor még hát ilyen bugyuta amerikaiaknak, akiknek csak az a vicces, hogy valaki megszarik, vagy... Nézd, Puki, ha-ha-ha, nézd, milyen Puki, leúzták a WC-t, csészét, ha-ha-ha. Érted, amit mondok? De hogy még azon a szinten sem volt szerintem vicces, nem? Tehát, hogy hát valamiért csak 6 pontom van. Aha, ja, mondjuk ebben igazad van. Piuk, te hallottatok Woody Allenről egyébként? Hogy a csodában-e, persze. Ennek a filmnek szerintem... Inkább köze van Woody Allenhez, mint Adam Sandlerhez. Egyébként az a rész, az nekem se tetszett. Azt elismerem. De én is most láttam valamikor múlt héten, vagy ezen a hét, nem, múlt héten volt az biztos, vagy múlt hét előtt, és nekem nincs ennyire rossz véleményem róla. Én sem mondom, hogy jó film volt, de volt benne mondani való, volt eleje, volt vége, mondani ilyen kis való. Popcorn film. Ha kilógsz a sorból, akkor még nem biztos, hogy benned van a baj. Na jó, de hát ez a tipikus Woody elleni figura, aki nem találja a helyét, csak nem Manhattanbe játszódik, hanem a Vadnyugaton. De nem a főszállal volt egyébként a probléma, én azért azt gondolom, hanem azok az undorító barátai. Hát a körítéssel. Hát meg azok az undorító barátai. Hát fú. Jó, ezzel meg a Vadnyugat nyerségét akarták ábrázolni, csak ugye, ha megnézed, hogy kirendezte ezt a filmet, akkor sejthető volt, hogy próbál olyan módon ábrázolni dolgokat, hogy kicsit megbotránkoztató legyen, hogy így szembesítsen azzal, hogy milyen egy valamilyen átlagos ember, vagy valami ilyesmi a Vadnyugaton. Nem tudom, én sem fogom beönteni. Én Family Guy, csak a Family Guy-ból azt mondom, hogy 20 perc bőven elég, ez meg másfél óra bőven sok. Szóval... Bizony, ez teljesen igaz. Én úgy vagyok a Family Guy, ott is vannak ilyen ergyepoénok, ott is vannak ilyen túl, hogy hívjákoltak, de az direkt arról szól, és az poén. 20 percig. De ez ugyanez, csak élőszereplős, nem pedig animált, és ennél meg másfél óráig, ami... Úgyhogy, ha egy mondatba kéne összefoglalni, akkor ennyi lenne. Egy rövid, elfojtott. Egy jó Illetve megnéztem, még nem annyira most, ezt a Kavarás című filmet, egy Adam Sandler-ös, és... Az afrikai. Hát ez egyébként ilyen... Egyszer nézhető, ilyen családi film, szerintem. De nem volt viszont... Nem, meg is lepődtem, hogy talán csak két kakipisi volt benne, tehát hogy ez jó, hangzik. Nem tudom, mi van Adam Sandlerrel egyébként. Lehet már ő is öregszik. Tehát, hogy így egész emészthető volt nekem a film. Igen, tehát most már nem tudja, már szerintem, mivel ugye színész, meg alapból ugye híres, meg mit tudom én, ugye direkt kell csinálni a szerintem a kakipisit, mert hogy ő ebből él. Tehát nem hiszem, hogy ő valószínűleg ezt szeretné. Hát ezzel nem értek egyet. Szerintem azt adja, ami benne van. Szerintem is egyébként van benne egy kis ilyen... Hát ő neki ez vicces. Egyébként ez most nem... Tehát, hogy alapvetően azért ennek a humor... humornak, most csúfoljon humornak, szóval ennek a stílusnak, és most nem tudom, megint nem tudok jó szót találni, szóval ennek a műfajnak is én tudom, hogy megvan a piaca, és nagy, mert ahogy senki nem nézte a Mónika Show-t, de azért mindenki tudott belőle idézgetni, meg a Győzike Show-t, ennek is úgy van, meg hogy... Meg már mémek vannak belőle, rendes újra rajzoltak. Igen, tehát, hogy nem akarok sznob lenni, vágom, hogy tényleg sokszor vannak emberek, akik nem bunkók, nem prostók, csak úgy vannak, hogy hazaérnek, és szeretnének egyet röhögni, és ez, de ez olcsó humor. És akinek ez az olcsó humor, ez bejön, az megnézi. Igen, igen. És én nem azt mondom, hogyha egy ilyet elkapok, akkor ösztönből nem röhögök rajta egyébként. Csak utána olyan érzésem van, hogy így röhögök rajta egyet, és utána így körbenézek, és így elszégyellem magam. Tehát, hogy de nekem voltak annó olyan ismerőseim, akik imádták ezeket a... De ez tök érthető. Olyan szempontból, hogy túl sokat nem kell hozzá gondolkodni. Igen. Egyébként mit tudom én, nem tudom már mi volt a neve sajnos, ilyen baseballos Adam Sandler-es film, benne volt Rob Schneider is, meg mit tudom én. Azt például én... Azt kifejezetten kedveltem régen. Igen, mondjuk az is olyan volt, hogy volt annak egy-két ilyen fájóan durva, nem tudom, ilyen fájóan durva. Nem Adam Sandler volt, hanem Rob Schneider? Rob Schneidernek én nekem a izéti filmet... Hát most összekevertem a két színészt, várjál. Lehet. Nem nehéz egyébként, mert ugyanazt a színvonalt tolják. Pontosan. Igen, a kegyenc fegyenc volt az a film, amit Rob Schneidertől láttam. Na, az tipikusak a kipisi poénok, és az ilyen izé poénok, de... És én volt, hogy röhögtem rajta, és így jó, oké, nem fogom ezt komolyan menni, te jó ég, de röhögtem rajta egy jó. Az nekem nem tetszett, de nem is utáltam. Jó, nem baj ez, hogyha röhögkezem meg mit tudom én. Most én is izé beülök egy társaságba, és akkor ezt kell nézni, akkor én is nyilván nevetek rajta, mert alapból társaság is van, meg minden. Még talán egyedül is, hogyha van olyan, ami pont ilyen személyes poén, és akkor megfog, vagy valami. Nincs ezzel gond, csak úgy érzem, hogy már eltelt nagyon sok idő, hogy nem láttam egy olyan filmet, ami hogy igazán olyan lenne, hogy így azt mondanám, hogy hú, ez tényleg, érted? Igen. Mint a nem tudom, már nem jut eszembe most egy se ilyen régi, de azért sok van, tehát én nagyon sokat ismerek. Mint például a Monty Pythonos filmekből némelyik, hát mai napig fogom a fejemet, tehát... Nekem az utolsó ilyen az ézé volt, az eredet, az Inception. Inception, igen. Az mondjuk tényleg olyan volt, hogy így kijöttél a moziból, és váó, az a film azt érzés, hittem arra mondjátok, hogy gondolkod sokat azt rajta. Hittem arra mondjátok, hogy kijövök a moziból, és akkor hát ilyen jó tévek volt, nem rögtem. Tehát azt hittem, hogy a nevetés részéről beszélünk. Nem. Nevetés, hogy kakapisi poén, hát igen, az Inception volt utoljára az egyik ilyen. Nem, azt, hogy amire azt mondtad, hogy váó. Igen, de én úgy értettem, hogy azt mondtam, hogy úgy váó, hogy úgy jót nevettem rajta, és intelligens humor. Tehát inkább erre próbáltam kiukadni, nem pedig a wow-ra, mert azért a wow film az... Hát igen, mondjuk az Inception óta nem is nagyon volt wow film. Volt? Nem emlékszem rá igazából. Rajta, még a Nagy Gatsby az, ami... Hát ami az igen, tetszett nektek a izé, nem? Na, sem. A nem tudtam megnézni Guardians of the Galaxy. Az, jaj, tényleg, az nagyon jó volt. Hát, de az nem úgy való, hogy való, hanem az úgy való, hogy ja, ez egy jó film volt. Szóval nem úgy, hogy való, hanem úgy, hogy ja. Úgy, hogy nyau. What a poém! Ekkora dúlva a poém volt! És mi is leszülhettünk a pisik, aki poém szintjére. Muszáj volt, hát már annyit beszéltünk róla. De egyébként, fiúk, ti láttátok a Ghost in the Shell sorozatot? Nem. Már most írtam a nagy mozifilmeket. Pont azt akartam mondani, hogy az előbb... Hopp, víz! Pont azt akartam mondani, hogy az előbb nézegettem a mappámat, hogy milyen filmeket láttam mostanában, és ott van benne mind a két darab Ghost in the Shell. Én megnéztem Lali tanácsára. Kíváncsi vagyok, hogy hogy tetszett nektek. Az elsőt vagy a másodikat láttátok? Alex, gondolom mind a kettőt. Nem, Alex, csak letöltöttem. Még egyiket sem láttam, értem. Csak letöltöttem. Én nem tudom, hogy van ennek két része. Én egyre emlékszek. Amikor van a tank ott a végén. És aha, az első. Aha, ez így jó láttam. Volt, köszönöm szépen, tehát így a... Jó, tudod, most az pont nem számít. Tudom, csak ez olyan volt, hogy a végén, tehát, és akkor emlékszel, amikor a végén, amikor meghal a főszereplő, tehát... Ez egy szinte boss fight lesz majd. Igen, az csak egy boss fight, úgymond. Meg mikor nézem a Dexter sorozatot például, már végignéztem, semmit spoilert nem fog mondani, hanem csak egy tesóm így jön haza, és akkor, és hát már nem itt lakik, tehát nem úgy haza, de így bejön, és akkor nézem a Dextert, és akkor jaj, hát a Dextert nézed, izé, ó, hát én már láttam a végét, elmondjam? Hát, ja, arra vágyok. És akkor mondja, ó, hát olyan vége van, 2 hétig beszéltünk utána róla, tehát így, kösz, most végig ezen fogok gondolkodni, hogy mi a vége. Tehát, ó, ezt én ne csináljátok velem. Ryan, gyere és kihozd Alexet. Kaveri, egyébként vágod, hogy egy videóklipben is szerepelt ez a részlet? Melyen részlet? Melyikre gondolsz, a tankosra? Aha. Valami rémlik, mintha egyébként ezt már valahol láttam volna, de nem tudnám megmondani. Vemdu Project King of My Castle című számának a videóklipje. Ez a King of My Castle. Te színre nézel el, King of My Castle. Tényleg. Az, jó, hogy nyomjátok. Halál komoly, mindjárt be is linkelem, de a kedves hallgatóknak, nézőknek is. Megmondom őszintén, hogy ezt a Ghost in the Shell-t, ezt úgy kérdeztem tőled, hogy mondj már valami olyat, amire így azt tudod mondani, hogy na ez az a manga, amire érdemes időt szánni. Anime. Vagy anime, bocsánat, igen. Manga. A manga az, ahol a fejnek a 95%-a szem. Jó, ennyire vagyok otthon és a témában. Tehát, a hentai pedig a... Ja. Jó. Jó, az persze, hát mindenki nekem, tudja, jó van gyerekek. Nekem már volt ugye reakció videóm. Egyébként igen, hozzáteszem. Polip kéz meg minden. Nekem már ugye volt volna reakció, hogyha emlékeztek. Ja, amúgy nem tudom, miről dumáltok, csak beletrafált, a mázlin volt. Ja, Istenem. Hú, ez is privát lesz ez a videó szerint. Rosszak vagytok. Mondja Lali, az anime fan. Ja, na, a hentai szóval. Fan, igen. Jó. A kettő között azért van egy kis különbség. Van, persze. Szóval nekem igen. Megdöbbentően, menjünk tovább, pontosan megdöbbentően pozitív élmény volt abban az értelemben, hogy én ezt az egész japán animációs dolgot, én így összemostam a Dragon Ball-lal, meg ezekkel, amiket mérhetetlenül utálok. És ez pedig egy komoly sci-fi, művész ilyen megcsinálva, nekem teljesen döbbenetes volt. Úgy eltelt, hogy nem néztem az órámat, hogy jaj, mikor lesz már vége, hanem vége lett, és így fú, ez jó volt tényleg. És ugye ahhoz képest, hogy ha jól emlékszem, 99-es rajzfilm, ahhoz képest leülsz, megnézed, és nem azt érzed, hogy ez egy régi film, hanem ugyanúgy el tud varázsolni, ugyanúgy megvan a szépsége, ahogy rááll a szemed egy 20-30 percen belül. Igen, igen, abszolút. És ugye elfelejted azt, hogy ez egy animáció, hanem annyira magával ragad a történet, és ugye egyébként a történet mesélés, hogy abszolút, tényleg teljesen elfelejtett, hogy tulajdonképpen miről is van szó. Érdekes egyébként, mert abszolút nem gondoltam volna egy másodperc erejéig sem, hogy egyszer én végig tudok nézni egy ilyen animációt, és utána azt mondom, hogy hú, ez jó volt. De tehát a maga stílus csak ugye sztereotípiák, hogy ugye a manga is, amit ugye rögtön megemlítettél, amikor még nem tudtad, hogy miről beszélünk, csak felhoztuk a podcastben, tudod, mire gondolok? Igen, igen. Hát, tehát, hogy Dragon Ball, meg Pikachu, téged választanak, tehát, hogy nekem ennyi volt ez az egész. És neked ahhoz nem képest, tetszett a Pikachu? Hát az öcsémnek tudod, tehát némi korkülönbség azért van között. Jó, hát én mondjuk az öcséd lehetnék, és én néztem a hogy hívják ott a Pokémont. A fia, abba is van érték, az első évadokban ám. Tehát, hogy az érdekes, most így utólag, hogyha megnézed a gyerekes rajzfilmeidet, amiket néztél eddig, akkor annyi mindent fel lehet bennük fedezni, amit gyerekként nem veszel észre. Mint ahogy igen. A SpongeBobot újra nézem, és így gyakorlatilag az a rajzfilm 90%-ban felnőtteknek készül. Olyan poénok vannak benne, hogy egyszerűen visítok a röhögéstől. Érted? Abszolút, abszolút. Te Kaveri, hogyha érdekel, akkor van még pár filmtippem egyébként, ami ugyanerre hajoz, ugyanígy anime, és ugyanígy arról szól, hogy nem volt meg a filmes technika ahhoz, hogy ezt nagyon jól megcsinálják, ezért rajzfilm lett belőle. És ebbe, ami akkor... jöhet mindenképpen, és ebben ami igazán vicces, az az, hogy, hogy én például ugye sci-fi könyveket is azért kezdtem el olvasni, mert túl soványnak találtam a filmes kínálatot, és rengeteg ilyen sci-fi témájú ilyen, szóval rengeteg sci-fi témájú könyvet elolvastam, és mostanában is rajta vagyok egy-két könyvön, többek között, amit te is mondtad, hogy érdemes elolvasni, amiből például a Szárnyas fejvadász készült, a hogyan, vagy vajon álmodnak-e az androidek elektronikus bárányokkal, igen. Ugye ilyen nagyon rémes béna címe van, de hogy maga a történet pedig zseniális, és egy abszolút nem bántam meg egy másodpercre se, hogy rászántam azt a nem tudom hány 15, 6, 7, 8 órát, nem tudom mennyi időt olvastam el. És kicsit nekem ez is ilyen rácsodálkozás volt, csak mármint ez a film, amit te ajánlottál, csak egyetlen egy problémám van, hogy én alapvetően félek attól, hogy véletlenül egy ilyen Pikachu-ba belefussak, és az az egész ilyen jó feeling, ami már kialakult, az most itt ezzel elveszem. Nem tudok tudom, neked mondani legalább 10 filmet, amit érdemes pont emiatt megnézni. Aha, na hát akkor figyelj. Mik egyébként, amik ilyen epikusan nyugati fül számára is érthetőek. Hát, ami nagyon-nagyon durva, az szerintem a Ghost in the Shell, az eléggé nemzetközi, és ennek van sorozat része is. Tehát minden egyes film után volt egy ahhoz a része, tehát ahhoz a nagy filmhez tartozó sorozat, és az első film után azt hiszem 3 főszál van, nem tudom, hogy hány évadon keresztül, a második után azt hiszem 2 főszál van. És most csinálnak egy új sorozatot belőle, ami most megy, és ott egy-egy film, azt hiszem 1 óra. De ott próbálom megvárni, hogy az utolsó is kint legyen, vagy legalább a fele levetítésre kerüljön, és úgy kezdem el nézni, mert szeretek neki így időt hagyni. Akkor a Ghost in the Shell-en kívül van még mondjuk, amit szoktak szeretni, az az Akira. Az egy kicsit nyersebb, lényegesen hosszabb. Azt láttam. Tehát a vége már kicsit vontatott. Beteg. Meg beteg kicsit a vége már, nem? Igen. De azt ugye, hogy mondjam, ez kicsit olyan, mint a Lost Highway-nek mi volt a magyar címe? David Lynch film. Útvesztőben. Ja, aha. Az is egy nagy kirakós, és hogyha összeállítod, akkor tökre lehet érteni, hogy a végén miért az történik a főszereplővel, ami történik. És úgy kerek egészet nyer az egész film. Úgy le tudod zárni magadba. De addig, ameddig ezek a összerakós darabkák nem jönnek össze, addig meg egy ilyen nagy zagyvaság az egész. Uh-huh. De például, ami még így jó, és amiatt, hogy 3 kisebb részből áll, egy komolyabbból, egy ilyen kevésbé komolyabbból, meg egy elég viccesből, emiatt szokott mindenkinek tetszeni, ez a Memoirs. Memories. Az a baj, hogy nem tudom, hogy ezeket kik csinálták. Régen voltam nagyon benne ebbe a témába, akkor még akár rendezőt is tudtam volna mondani, vagy hogy kinek a képregényéből készült. Alapvetően, amit szerintem el lehet mondani, az az, hogy Mamoru Oshinak a műveivel nem nagyon lehet mellé nyúlni. Aztán pont minap raktam ki a Twitterre azt, hogy kinek melyik trailert tetszik jobban, a Ghost in the Shell 2-nek a trailere, vagy pedig a Skycrawlersnek a trailere. Wow. Igazából nem akarok mélyebben belemenni, mert ugye ti nem nagyon láttatok ebből semmit, viszont rakok be ide a show notes-ba pár filmcímet, amit érdemes szerintem megnézni. Lali, mint szakértő, válaszolj mi nekem kérlek egy kérdést. Az anime. Ajaj. Mese? Nem minden esetben. Rajzfilmnek mondanám. Igen. Tehát, hogy rajzolt film, de nem feltétlenül mese. Jó, csak hogy ebből meg most megy most a komment baj, hogy az anime mese. Az anime nem mese! Az anime mese. És én is azt mondom, hogy... Amennyire én ezt így látom, szerintem ez úgy működik, hogy Japánban ugye voltak ezek az olyan skifik, ahol hatalmas nagy bábokba bújtak bele emberek, és akkor eljátszották Godzillát, meg a, igen, robotokat, meg ilyen hülyeségeket. Aha. És volt egy olyan képregény rajzoló generáció, aki kb. Olyat csinált, mint amilyen új hullámos dolognak számított az első, hogy hívják ezt a gyilkosos sorozatot, amit mindenki nézett, mint az első Dexter. Uh-huh. Hogy annyira új volt, annyira jó volt, annyira jövő bemutató volt. És akkor, amikor ezeket a képregényeket, azaz mangákat megrajzolták, amiről nem tudom, hogy tudjátok-e, hogy visszafelé kell olvasni, hogyha eredeti mangát vásároltok, mert pont fordítva vannak a képek. Hát és onnan lehet tudni, hogy eredeti. Hát, de azért, mert japán, ugye? Is, igen, de azért is, mert ugye az eredeti mangát le kell tükrözni ahhoz, hogy számunkra rendesen lapozgatható változata legyen. És van, aki nem engedi letükrözni, ezért visszafelé kell olvasni. Na mindegy, ez csak egy ilyen mellékszám volt. Az faszal lehet, ha egy ösztönösen kinyitod a legelső oldalán, és akkor Instant spoiler, basszus. Nagy betűkkel spoiler. Tudod, kinyitod, és akkor ó, basszus, most nézem, hogy ez a 90. oldal, és így beledobod a kukába. Igen, és ilyen valami 10 000 forint volt, mert ilyen nagyon ritkán, vagy nagyon igen, nehezen hozzám. És így lehet szivatni a haverjaidat, hogy ezt akartál elolvasni? Igen, igen, és akkor direkt úgy adod oda, hogy összönösen kinyitsak, és ez a vége. Kicsit olyan érzés ez a könyv, mint Ryan barátjának lenni, nem? Szóval olyan... jó, de olyan... Tudod, mintha megemlíted neki, hogy Ryan szeretnék... Hallod? Éppen most töltöttem le egy filmet, Már tudom a végét. Hallod, hogyha hallod az adást, nem rajtad, veled nevetünk, ez a lényeg. Igazából rajtad, igen, csak Lali baromi rendes. Igazából rajtad, de te jöjjön, hogy veled, érted? De Lali nagyon jó diplomata. Én próbálok óvatos lenni még. Na szóval, igen, és az a lényeg, tőled. Ez... Gyorsabban futok, de nem biztos. Nem. De térjünk vissza a képregény témára. Tehát ezek az új hullámos képregény rajzolók valami olyan vizuális világot tettek le az asztalra, a rajzaikkal, amit nem tudtak sehogy megvalósítani képernyőn. Ezért elkezdtek rajzfilmeket gyártatni ezekkel az emberekkel. Igazából az volt ugye, hogy ők megrajzolták a karaktereket, stb. Utána jöttek a szekvencia rajzolók, beanimálták, stb. És az első meg a második rajzfilmre mindenki nagyon-nagyon furcsán nézett, hogy ez mi, nem értették, teljesen más volt a filmbeli nyelvezete is, mert ugye próbáltak igazodni a képregényekhez. Majd ebből kialakult egy olyan valami, egy olyan műfaj, ami egyaránt készült gyerekeknek, meg felnőtteknek, és ennek egy válfaja az, ami olyan filmeknek az elkészítéséhez szolgáló alap, amit valójában nem tudtak volna rendesen filmre megcsinálni, mert a speciális trükkök nem tartottak még ott, túl bonyolult volt lett volna megcsinálni, pénzre. Igen, túl költséges lett volna, és ezért inkább megcsinálták rajzfilmbe, ami valamilyen szinten olcsóbb, sokkal szabadabb lehetőségeket adott az alkotóknak, és sokkal látványosabb is volt. Figyeljetek, mikor van egyébként Halloween? Mert minden ugye most Halloweenről szól már. 31, nem? Nem 31. október 31, de... De. És nekem is úgy. Mert én is azt mondom, hogy mondom, hát most szól minden Halloweenről, és úgy tudtam, hogy ugye az a hónap végén van. Ó, hát már vannak karácsonyi díszek is konkrétan néhány bevásárolt. Jó, hát nyilván a West Endben vannak, a West Endben mindig van karácsonyi dísz, már ez januárban. De. Már az akkor még nem. Tényleg nagyon sokszor, már nyár közepet, oda augusztus, és már már a karácsony, szeptemberben már húsvéti nyúl, tehát hogy teljesen rohan. Igen, tehát a legközelebb bemegyek decemberbe, és így nyaralj velünk, tudod? Nyaralj velünk Korzikán, itt a nyár. És akkor ilyen felfújt pálmafák, meg strandlabdák. Azt mondjuk kabátba rock'n'rollozik. És akkor hú, de meleg van. Nyára meg bemész, és akkor karácsony van, na jó van. Okay. Nem, az azért van még karácsony, mert mini nem szedték le. Nem is értem, minek szedik le. Igen, mint vannak azok a butikok, ahol ilyen forever nyuszi van. Tehát, hogy egyszer valaki vett a fáradtságot és feldíszítette, és aztán utána azt a kollégát kirúgták, mert túl lelkes volt, és aztán így úgy maradt minden, tudod. Egyébként az a vicces, hogy nálunk a cégnél az emeleten van egy olyan iroda, aminek az ajtaján karácsonyi díszítés van, még mindig. És nyár elején elkérdeztük a kollégákat, hogy figyeljetek, nem gáz, hogy karácsonyi díszítés van így nyár elején az ajtótokon? Há, most már minek cseréljük le? Igen, és az a baj, hogyha ezt karácsony után 2 héttel megkérdezed, ó, még jó az. Ha karácsony igen. után 3 hónappal, hát már minek? Teljesen rendben van, igen, ne viccelj. Egyébként csak úgy megjegyezném mellékesen az itt lévő podcast nézők között, mert nagyon sokan kérdeztétek, hogy mikor lesz Geekbox. Pontosan abban a pillanatban, amint 9 órakor lezárjuk a podcastet, abban a pillanatban kerül ki nyilvánosságra az első videónk, hogyha jól tudom. Igazam van? A te videód, úgy érted. Az én videóm. De gondoltam, ne csak nekem legyen benne. A nagy arcom, szóval a mi videónk. De és igen, nem akarok ráenkedni, érdemes megnézni. Abszolút. Tehát, hogy én, mivel a Marci nem nagyon csinált még ilyen videókat, ezért kicsit úgy voltam vele, hogy áttolod előtte, megnézhetem, hogy minden rendben van-e, csak és hát azt kell, hogy mondjam, hogy le a kalappal. Minimum ilyen minőségű videókra lehet majd számítani egyébként, szóval érdemes lesz ott is nézni bennünket. És egyébként mindig megragadom az alkalmat, hogy egy kis önpromót toljak, nem? Most de ügyesen csinálod, elég bújtatott ahhoz, hogy ezt senki ne vegye észre. Így van. Így aztán most senki nem is foglalkozik vele. Pontosan, most már csak egy darab hibát nem szabad vétenünk soha, hogy ezt ki is beszéljük élő adásba. Hopp. Igen, lebukjunk. Ettől még nagyobb reklám, mert ettől még fel is figyel rá az is, aki nem figyelt, és most már tudja, hogy csak ha-ha, csak vicc volt. Na menj is iratkozz fel. Geekbox. Egyébként olyan, de olyan ötletem van, videó ötletem van. Nekem is az is ilyen összeülős forgatós, tehát, hogy nekem is. Valahogy megint össze kell ülnünk és csinálni nekem is. Ilyen doboz jellegű videót. Jó, hirtelen persze mindenkinek van. Nekem előbb lett ötletem, de... Igazi jó arcok vagytok egyébként. Még egyszer úgy érzem, hogy valami unikum dolgot előállítok, és akkor így... Én kitaláltam, bármi is legyen az, amit most... Én csak izére, én Marcira kontráztam rá, mondja nyugodtan. Ő nem akarom de vagy az enyém jobb. Véletlenül se. Ezek után már viccelsz velem? Egy jó spoiler most már igazából mindig jöhet, érted? Ha már spoiler hegyék hátán vagyunk, akkor jöhet a spoiler a Geekboxra is. Nem szeretném. Köszönöm. Egészségedre mit itt, el? Tehát. Egészségedre. Viki, köszi. Viki behozott egyet már. Túl sokat járatom a számat. Júj, ez olyan durva, most éppen kaptam egy képet egy Xbox 360-ról. Tehát úgy kell elképzelni, hogy egy PlayStation 1 rá van nyomtatva egy X, van mellé 2 darab, nem PS4-es, hanem ilyen, még annál is ratív kontroller, ami ilyen zöld színű, még mellette egy műanyag fehér pisztoly, és rá van írva, hogy X-Game 360. Hát azt ugye vágjátok egyébként, hogy eszméletlen mennyire brutálisan nőtt most az Xbox One-oknak az eladás. Igen, igen, azt nem is az Xbox One, hanem arra való játékokra. Egyébként azért, mert ugye most a Microsoft úgy volt vele, hogy amit nem tudott megoldani ésszel, azt megoldja pénzzel, és tulajdonképpen... Bejött. Hát bejött, igen. Mert hogy nem nagy ész kell hozzá, hogy az ember tudja azt, hogy egy új generációs konzol attól lesz vonzó, hogy jó sok játék van rá. Tehát ezt eddig valahogy senkinek nem sikerült. Meg jó sok ingyen kontentet nyomat a Xbox Live. Ti próbáltátok ezt az új indit, ami most jött a live-val? Most hát egyszerre próbálgattuk annyira. Igen, erre gondoltam, ami most volt. Na mindegy. Tök jó, hogy egy olyan cím jön, tehát olyat kapsz meg a golddal, amit egyébként még nem adtak ki. Tehát, hogy nem az van, tudod, hogy 26 éves játék. Igen, és akkor hú, de jó, most tolhatod vele. Na mindegy, oké. Jól sejtette, hogy a dobozban benne van Lali. Nem, a dobozban nincs benne Lali. Lali volt az a segítő kéz, aki mindig is segített nekünk, de a dobozban nincs benne Lali. Illetve a dobozzal kapcsolatosan még nagyon sokan írtátok, és most már erre szerintem lehet reagálni, így már a videó után, nem tudom, talán egy héttel, vagy talán kettővel is, hogy rengetegen megemlítettétek, hogy Alex benne van, Alex, ott egy hiba, bénák vagytok, nem tudtok videót vágni. Akkor most már szerintem elmondhatjuk, hogy Alex direkt van ott benne. Szóval igen. Abban az van olyan, ami nem direkt. Valamiért. Van olyan, ami nem direkt volt úgy megvágva, ahogy megvágtam. Hát ilyen kisebb hibák, amiket utólag vettem már észre egy nappal utána, hogy kész lett. Sajnos viszont addigra már publikálva volt meg minden, úgyhogy hát kicsit a végét sietősen csináltam, úgyhogy van benne egy hiba. Én annyit mondanék, most már eltelt annyi idő, hogy aki nem vette észre, egyébként, hogy easter egget keres, akkor az elejétől a végig a kék sapkát kövesse. Igen, és igen. Alex és az állását is kövesse. Igen. Az állását is, ne csak azt, hogy hol van éppen. Majd ne a saját állását, mert hogyha van munkahelyetek, annak örülünk, de a köszönjük Ryan, jó. Ryan szelleme itt lebeg között. Igen, de egyszerűen érzem, egyszerűen meg fogjátok szamonölni. Tehát ti ott fogunk ülni egy asztalnál, fogjuk majd egymás kezét, középen ég a gyártya, tudod? Ryan. Ez az. Ryan, spoilerezz le nekünk valamit. Itt vagy köztünk, Ryan. Igen, az új sorozatotok legutolsó része az, hogy... De most saját videóinkat leszpoilerezi. Tehát a következő reviewnak a vége úgyis az lesz, hogy... Mert az már nagy teljesítmény, tehát... Egyébként nincs itt Ryan, és belaposultam. Egyszerűen nekem, én rá most jöttem arra rá, hogy hiányoznak a fárasztó poénjai, és nem. Nem. Amúgy rohadtul. Jó, de kedves akarok lenni, srácok, hogy minden tiszteltek. Mind gonosz barátok vagytok ti. De tényleg egyébként, ha éppen nincs a Ryan. Tudjátok, ez az a csönd, amikor a hősök összeülnek, megtárgyalják a csatát, és valaki azt mondja, hogy Sanyi, te elbasztad. És nem az, hogy nem, Sanyi nem baszta el, hanem a hősök lehajtják a fejüket, és csendben ennyi hallgatnak. Igen, tudjuk, Sanyi, te most rosszul csináltad, bárki is légy. Sanyi, Sanyikám, áldott jó Sanyi. Nem tudom egyébként hány embernek van meg ez a film. Nem, nekem nincs. Hát azt mondjuk sejtettem. Ajajajajaj. Neked igazán komoly filmek sincsenek meg. És ezt most nem mondhatom felrúni. Hogyha ez valami borzasztó dolog lenne, vagy nem tudom. Egyszerűen csak annyi, hogy elég keveset láttál. Kifejezetten keveset láttam, sőt, fogalmazhatunk úgy is, hogy szinte semmit nem láttam. Szóval ő lenne a helyese megfejtő. De mi az oka egyébként? Van különösebb oka, vagy csak azért, nem, mint hogy olyan kérdés lenne ez, hogyha én ezt feltenném neked, meg már feltettem, mint hogy miért nem szereted a muffint? Vagy, tehát, hogy így nem tudsz rá válaszolni, egyszerűen csak nem vagy odaérte ennyi? Nem azt, hogy nem vagyok odaérte, sosem volt bennem az, hogy én most egyedül leüljek és nézek filmet, és nekem sosem volt olyan társaságom, vagy olyan baráti köröm, vagy barátom, vagy akár barátnőm, akivel mindig az volt, hogy na, akkor most nézzünk meg valami filmet, és akkor tudod, nézegessük meg ezeket. Meg fiatal vagyok mellé kelteni, és mit az a film, amit te láttál 5 évvel ezelőtt, az lehet, hogy én 5 évvel ezelőtt nem tudtam megnézni, és mindig ki van maradva az életemből. Például ilyen például a Matrix, azt lehet, hogy te nem 5 évvel, hanem 10 évvel ezelőtt láttad. 10 évvel ezelőtt én meg még azt próbálgattam, hogy tudok a homokozóban vizét kártyavárat építeni. Hát mondjuk az még a homokozóban is baromi jó lett volna az a film, azt kell, hogy mondjam. Építettetek volna mellé kis kávésasztalt, meg kis foteleket. Pontosan is, és ezen gondolkoztam. Azért ez kemény, hogy a Matrixot se láttad. Hát a Matrix, akkor pedig születtem, amikor a Matrix kijött. Hát lehet, de most már nem vagy olyan kicsi, hogy ne tud megnézni a Matrixot, Marci. Le is van töltve egyébként, akarom mondani, meg van véve már egy körülbelül egy éve, és nem jutottam el addig, hogy megnyomjam és lejátszam a Matrixot, és nem Marci, tudom miért. Azt tudom, hogy szeretem a zenét. Nem. Tudom, hogy szeretem a zenét, mert nagyon sok Matrixos zenét hallgattam. Tudom, hogy jó a története, tudom, hogy érdekes lenni megnézni, és tudom, hogy jó film, de valamiért nincs bennem az, hogy leüljek, és most megnézem a Matrixot. És ugyanígy vagyok a Keresztapával. Ugyanígy vagyok a mondjatok még ominózus filmeket, légy szíves, gyorsan. Inception. Az azt már láttam. Azt látta. Hát most tényleg olyan filmeket, mik azok, amik kihagyhatatlanok. Annyi filmet láttam, az a baj, hogy nagyon az a baj, hogy a fejemből próbálom a szám felé terelni a filmes témát, és annyi megy egyszerre, hogy így összeakadnak, mint ti az ajtóban, fiúk, a doboz forgatásánál. Tudjátok, hogy egy sem megy túl. Egyébként, Marci, csak hagyd spoilerezzek egy kicsit. A Matrix 3, csak hogy az egyik nagyon jó barátomat idézzem, aki megnézte moziba és idejött, és úgy kezdte, Lali, a Matrix 3 az egy művészfilm, érted? Művészfilm. Nézek rá, mondom, akciófilm, mi van művészfilm? Te figyelj, a Matrix 3-ban van egy 20 perces rész, ahol nem beszélnek. Kikerekedik a szemem, és nézek rá így értetlenül, csak lőnek, lőnek, meg lőnek. Igen, én kicsit úgy éreztem a Matrix 3-ban, hogy már csak a CGI maradt, tehát hogy felfedezték, hogy milyen jó kis cuccokat meg tudunk oldani. Kicsoda? Monica Bellucci. Igen, az is benne volt. Most el kell nektek magyaráznom a Malina című filmnek a főhős nőjét? Ne csinálj, nem, hát a... Nem, én csak... Nem, én arra határozottan emlékszem a Marlénára. Én a izére nem emlékszem a... Hogy hívják rá? A Matrix 3-ra túlságosan. A Malina ott az egy nagyon-nagyon... Én nem nagyon is értettem, hogy a 2-3 miért kellett egyébként a Matrixnak. Én értettem, pénz miért. Tehát pénzért kell. Igen, de azért, tehát én nem tudom, annyira tökéletes lett az egy, hogy nem nagyon kellett volna már azt folytatni. Hát egyébként köszi, igen, hogy ilyen jól bepromóztátok nekem ezt a filmet, akkor ezek szerint az egyet megéri megnézni, a 2-3-at nem. De ja, ez kezdtem. Tökéletesen... Nem feltétlenül, szerintem. Jó, figyelj, lehet, hogy neked tetszeni fog a 2-3-am. Mert láttok mind a 3-at, de... Olyan, szerintem inkább olyan, laposabb lett a történet. Igen, tehát olyan disappointing lett, tehát hogy így megnézsz az egyet, és így meg berakod a 2-t, és így berakod a 3-at, és így érted? Tehát, igen, hogy már, tehát így a lendület így megakadt tőle, nagyon elég, ha csak az egyet látod szerintem, és akkor megmarad az a jó érzése a filmnek. Így is megmarad, de hát így jóval később. És láttátok az Animatrixot? Igen. És nem. Arról mi a véleményetek? Én sokkal rosszabbra számítottam. Én is. Volt olyan epizód, ami annyira kellemes csalódás volt, hogy újra néztem. Én nagyon sokszor láttam egyébként, amikor katona voltam, akkor jött ki, azt hiszem. Amúgy is rengetegszer megnéztük a laktanyába. És fura, ugye, mert ilyen, aki esetleg nem látta, ilyen több epizódból áll össze. Tehát nem igazán nagyon komoly a hangulata, nem igazán van egy kerek történet, hanem minden történet valamilyen laza kapcsolatban kötődik magához a Matrix rendszeréhez, és elmesél különböző történeteket, és ugye ez rajz, animáció, viszont nagyon-nagyon el van találva a hangulat. Minden van egy-kettő olyan rész, ami ilyen Matrix 3-asra sikeredett, szerintem, vagy egy kis epizód, de van egy-kettő, ami tényleg hozzáad magához a Matrix élményhez. Alex, ha te nem tudom, látta, de vagy nem láttad az Animatrixot? Nem hiszem. Akkor érdemes megnézned, mert mindenképpen ugye a Matrix után érdemes megnézni, de én azt gondolom, hogy a Matrix 2-t, 3-at úgy, ahogy van, übereli, és még a négyzetre emeli. Tehát így ennek kellene igazából a Matrix 2-nek meg a 3-nak lennie. És még én azt is elfogadtam volna, ha ilyen formában is marad. Aha. Hát már mint hogy animációba. Még én akkor is, akkor sem jöttem volna úgy ki a moziból, bár nem moziba láttam, de a moziba láttam volna, akkor sem jöttem volna úgy ki a moziból, hogy hú, hát ez lehúzás, vagy valami, hanem így, ez egy érdekes dolog. Na és én ilyen jellegű animációkat keresek el egyébként, Lali, mint az Animatrix volt. Szerintem tudok neked egy ilyen kis privát listát átdobni, amit érdemes megnézni. Ilyen fontossági sorrendben is tudod egyébként? Mármint, hogy így igen, überbrutál, meg... Mert múltkor átküldtél egy pakkot, és abból ez a Ghost in the Shell volt az, ami úgy amit úgy néztem végig, hogy így hoppja, vége van. Volt az a gyönyörű szép animáció, amit egyszer még anyáztál is, hogy elkezdtem mondani, hogy milyen filmek vannak a Vinyomon, azt se tudom, mik ezek, és akkor elkezdtem sorolni, és ott volt kettő kb., amit te mondtál, és akkor mondtad, ja, hogy egyébként letöltötted, meg se nézted, és aztán utána elszégyeltem magam, elkezdtem nézni, és így hívtam a Vikit, mutogattam, hogy nézd meg, de gyönyörű, meg mit tudom én, és aztán így, aha, és így pff, ennyi kb., tehát 15 percnél tovább nem bírtam egyszerűen. Igen, mert általában a távol-keleti filmek azok néha egy kicsit, jó, nem néha, szinte mindig kicsit vontatottak. Uh-huh. Tehát, hogyha megnézed mondjuk a Körnek az eredetiét, a Ringút, az nagyon-nagyon nehezen emészthető, viszont sokkal ijesztőbb, és úgy működik, hogy amit meg nem látsz, attól jobban félsz, nem? Igen. Vagy amiről nem tudod. Hogy pontosan az, amire ők gondoltak, akkor attól nagyon félsz, mert bármi lehet. És a Ringu emiatt sokkal jobban működik, mint a remake-je. És ahhoz, hogy ezt a hangulatot meg tudják teremteni, ahhoz meg kell az, hogy vontatott legyen. Ez olyan, mint egy Stephen King könyv, például a Ragyogás, vagy bármelyik Carrie nagy sikerű könyve, hogy az első 150 oldalt átlapozod, igen, ugyanúgy el tudod olvasni a végét, kapsz egy kerek történetet, de hogyha elolvasod az első 150 oldalt is, és nem átlapozod, akkor a szószoros értelmében fejbe vág a könyv, mert annyira átéled az egészet akarva akaratlanul, mert annyi információd van arról a világról, ahol ez történik, hogy teljesen beleéled magad, és sokkal többet tud adni. Tehát azt mondod, legyek egy kicsit türelmesebb ezekkel a filmekkel. Igen. Alapvetően én el tudom ezt fogadni, és megígérem neked, ha megmondod, hogy melyik volt ez amikor ott a cseresznye favirágzás van, és az elején... Ez az 5 cm per szekundum. Ja, igen, tényleg. És én megígérem neked, hogy lehet, hogy akár ma este meg is nézem. Mert lehet, hogy egyébként, sőt, biztos, hogy le kell egy kicsit egy nyugati embernek lassítani arra, hát most szintre, vagy nem tudom megfogalmazni jól, tehát arra habitusra, amiben ezek a filmek születtek, ha komolyan érdekli őket. Például ott volt az a film, a Tigris és a Sárkány, az megvan nektek? Nem. Igen. De szerintem valami kínai lesz. Igen, minden idők, komolyan mondom. Tehát ha a top 10 filmemet kéne felsorolni, akkor a top 10-be ott lenne valahol. És pedig repkednek benne, meg, tehát hogy annyira elvont, hogy, vagy nem is elvont, hanem el tudod a film közben fogadni. A repkedés az a klasszikus mondavilágból jön. Tehát hogyha azon túlteszed magad, akkor egy teljesen átlagos középkori történet. Igen. Tehát játszódhatna lovagi korban is. Icipicit más lenne, de ugyanúgy elviselni a lovagi kort, mint keretet. Igen. Na mindegy, érdekes egyébként, most már ki is kölcsönöztem ezt a... Egy jó kikölcsönzés, persze! Átállítottam a kölcsönzőm dizájnját ilyen más színűre, és egyszerűen undorító. Tehát, hogy nem tudjátok, hogy mikor készül el az új dizájn ehhez a kölcsönzőhöz? Ez az online nagyon híres kölcsönzőhöz? Elég régóta ígérgetik már, nem? Ja, régóta ígérgetik, és most már szerintem is jó lenne, mert elég unom is, meg újat nem akarok izélni, szóval... meg az a 3 perc, amit ott ültök. Nem a pattogatott kukoricás, hanem a magyar. Ja, és mert az a 3 perc, amit ott töltök, az annyira lényeges, tudod, hogy az hogy néz ki. Én néha szoktam nézelődni egyébként, tehát hogy... Igen, tehát egy a search gombot. Nem is az, hanem én olyan filmekre vadászok legtöbbször, amiket nem láthattam még, de mégis érdemes megnézni. Most például letöltöttem tegnap este Escape from New York. Ez egy 81-es film, és arról szól, hogy 1988-ban a bűnözés. 400-szorosára nőtt az Egyesült Államokban. És ezt most egyébként szó szerint tudtam idézni, mert annyira blödli hülyeségnek tűnt, amikor, tudod, ez a 80-as évekbeli akció sci-fi, amikor még nem volt ciki túl keménykedni a karaktereket, tudod, és akkor meg nem volt ciki nem pörögni. Igen, és ilyen kalózszemkötős, bedesz csávó, egy hangtompítós uzival, eleve ez is, érted, mennyire effektív fegyver már egy hangtompítós uzi, tehát hogy ki használ ilyet, senki, mert ki csak ilyen motorról lelövök valakit és tovább robogok. De nem őt ezzel küldte be az amerikai hadsereg, mert az van, hogy van Manhattan sziget, és akkor ez egy börtönsziget. Egyébként tök érdekes sztori. És na mindegy, és nem néztem aztán végig, mert már késő volt, de hogy ilyen filmekre vadászok egyébként általában az Encore-on. Csodában! Szóval az online videótékámban, ami nem az Encore egyébként, mert nem szoktam torrentezni. Na abszolút nem, mi soha sem. Ja, egyébként most jutott eszembe, kérdezted, melyik filmet láttam, megnéztem a Robot Zsarút, az újat. Láttátok? Igen, abszolút. Láttam belőle két percet. Nekem tetszett. Nekem ilyen flashbacken volt kb. Tehát én a régit nagyon-nagyon szerettem. Akkor pici voltam is beteg, akkor mindig anyámtól kikonyíztam, hogy add, vegyek ki egy filmet, és melyiket? Robot Zsarút. Ezt mindig azt a kéred. Nem baj, mindig a Robot Zsarút akarom. És mindig a Robot Zsarút kivette nekem, és minden egyes alkalommal ugyanúgy élveztem. Nem tudom egyébként miért. Illetve hát persze, hogy tudom, hogy miért, mert egy csávó, aki robot, ne viccelje már, mekkora stukker a lábából jön ki, hát ennél coolabb dolog, mi kell egy 10 évesnek? Semmi, vagy 8, nem tudom mennyi voltam. De egyébként visszatérve magára a filmre, amiről beszéltél, ez a Menekülés New Yorkból című film, tudod, hogy ki rendezte? Nem baj, ha nem. Tehát nem, ja, nem, de várjál, ő nem állította be egy ilyen, nem tudom, azt látta, de... Azt lehet, hogy nem láttam, viszont olyan filmeket csinált, mint a dolog. Mondd ez valamit? Jaj, ne is, soha többé nem akarok rá gondolni se. Christine. Nagy Zűr Kiskínában. Nagy Zűr Kiskínában, igen, az is komoly. Akkor... Menekülés Los Angelesből. Ez az, amit ugye... Ja nem, ez nem az, ez a Menekülés New Yorkból, amit én... És innentől kezdve annyira már nem csinált jó filmeket. De az ő neve egyébként a 80-as évek videóérájában top volt. Főleg, hogyha Kurt Russell szerepelt a filmében, ezt nagyon fontos megjegyezni. És Kurt Russell egyébként szerepel ebbe a filmbe is, amit én nézek. Igen. Hát ez az akkori, az a 80-as évek Vandámia gyakorlatilag ő volt, nem? Már igen. Eszembe jutott, hogy melyik filmet hagytam ki. Az Elpusztíthatatlanok című filmet. Elpusztíthatatlanok. Ez egy akció, horror, komédia. Én ezt elkezdtem nézni, és nem értettem. Aztán, amikor rájöttem, hogy vicc, akkor meg már vége volt a filmnek. De... Jaj, ez amikor a szemüvegen keresztül... A napszemüveg, igen. Jaj, ez ilyen, olyan, mint egy Támad a Mars, csak mintha komolyan venné magát. Támad a Mars 80-as évek közepén, vagy elején. Ja, ez nagyon vicces. Ezt nem is tudom, hogy egyébként ő komolyan vette, vagy hogy hogyan készült. Egyébként ezt nyugodtan meg lehet nézni, mert nem annyira durva. Mármint így mostani fejl inkább már csak vicces. Na jó van, srácok, figyeljetek, közben nézem, hogy 20:45, szerintem ennyi volt a podcast. Még szerintem egy picit várjunk, mert két nagyon-nagyon fontos dolgot meg kell jegyezni, és utána lesz még egy bónusz. Az egyik nagyon-nagyon fontos dolog, hogy aki kerbálozni akar, most mozduljon rá, mert akciós, és a héten jön a frissítés. Bekészítettem egészen pontosan 16,80 €. Iha. Az aktuális árfolyamon. Az 3, az 4000, hát ez több mint 4000, 4500 körül van. Inkább a 4700 felé húznám, hogyha most átszámítjuk. 5175 forint 72 fillér aktuális árfolyamon. Hát az a baj, megvenném, de az a 72 fillér hiányzik, szóval. Igen, kicsit húzós az ára, de hogyha valakit érdekel, tényleg érdemes most a Steamen beszerezni, vagy pedig elkezdeni nézegetni más alternatív boltokban, hogyha azokban megbíztok, mert most a 0.25-ös után valószínű, hogy a csiszolgatásnak és a kis darabok hozzáadásának vége, és jön a multiplayer, és hogyha az bekerül, akkor biztos, hogy nem lesz nagyon olcsó már. Az alig várom a multiplayert. Tehát az, amikor jó, hát akkor menjünk el a galaxis szélére, Lali, és így esténként ott így másfél órába folyamatosan a napelemeket forgatgatjuk, hogy mindig tudod, a nap felé forduljon, és közben mintákat veszünk, de már a következőt küldjük utánunk, hogy ott majd egy valami bázist építsünk, és hát az valami zseniális lesz. Egyébként az én lelki szemeim előtt az játszódott le, hogy pályára állítok egy műholdat, majd a műholdhoz hozzákapcsolok még egy modult, még egyet, fölépítek egy űrállomást, Kaveri pedig 5 perc múlva mondja, hogy Lali, akkor most dokkolok az űrállomásra, jó? Oké, Kaveri, nyomjad, kemények vagyunk. Figyelj, Lali, működik az űrállomás napelem nélkül? Egyébként igen, ebbe a kerbába az a durva, hogy sokszor az van, hogy elgondolsz, végig gondolsz, oké, rendben, eljutsz, feljutsz, 100. próbálkozásra mondjuk sikerül leszállnod a holdon, és így de várjál, nem hoztam magammal mit, ezt, vagy nem hoztam magammal azt, és így basszus, ne! Nincs elég üzemanyag, nincs nem elég tudok üzemanyag, és akkor így 10, mit tudom én, 10. próbálkozás, így nem igaz, hát miért nem jutott ez eszembe? Vagy úgy rakod össze a kütyüt, hogy a végén véletlenül leoldod azt, amit nem kéne leoldani, és így, ne, ott ment, mit tudom én, a fele üzemanyagom, kb. Már tutira nem érek el a holdig, csak izé, jó, akkor most vissza, gyorsan visszamegyek a földre, és így veszek 2 mintát az űrből. Na jó, mi a következő, ami még volt? Ami még volt, nagyon-nagyon fontos, akinek megvan, akinek nincsen, frissítették a Broforce-t. Ez azt jelenti, hogy most már nem csak az alapjátékot lehet online játszani, hanem az összes hozzákészített pályát lehet online játszani. És szerintem ez annyira nagyot üt ma, hogy mi Alexszal az adás után leülünk és toljuk ész nélkül. Ezt akartam mondani, hogy már alig várom, hogy vége legyen az adásnak. Let's do some justice! És akkor Gergő, mondott te a bónuszt, hogy mondjam én? Mondta el, légy szíves. Nyertél 10.000 forintot! Amit beválthatsz a Tesco áruházakban, tudod? Miben? Na, beválthatsz női tisztálkodási termékekre. Nem az én megüdés, nem? Gamers, de tudod, gamers dream. Tehát beválthatod meg izére, meg Széchenyi kártyára. Na igen. Széchenyi kártyára. 10 órája fölkerült a Podcast-nek a Facebook oldalára egy olyan kiírás, hogy kivárja már a mai nagyon adást, kezeket föl, és képeket posztolni róla ide a kommentbe, de már. És erre egy duó fölrakott egy zseniális képet. Gondolom mindenki sejt, hogy kiről van szó, mert egy duó rakott föl képet, és az tényleg zseniális. És úgy gondoltuk, hogy szeretnénk honorálni nekik ezt a nagyszerű teljesítményüket. Ezáltal próbálunk titeket rávenni arra, hogyha van valamilyen ilyen interaktív dolog, akkor kicsivel többet tegyetek bele, mint ahogy ez a duó is tette, és szeretnénk őket megajándékozni egy-egy játékkal. Az egyik az 99,9%, hogy egy Mini Ninjas lesz, a másikat viszont nem tudom, mert a fiúk nem dobtak még bele semmit, ezt szerintem majd az adás után megbeszéljük, és fölvesszük a két úriemberrel a kapcsolatot, hogy át tudjuk nekik küldeni a kulcsot, és nagyon szépen köszönjük nekik azt, hogy ezáltal próbálták emelni a mai adásnak a fényét. És akkor még valami megy hozzá, csak még nem tudjuk, hogy mi. Valószínű valami az én Steamemből, csak nem tudok belépni egyelőre. Tehát, hogy azt valahogy még meg ezért is oldani. Késtünk egy picit egyébként az adás elején, mert Kaveri próbálkozott Steammel szenvedni. Alex kikísérte a látogatót. a látogatót, ezt úgy mondtad, hogy E.T. haza. A sötét utas. Csak Zsotyó haza. Kikísértem a sötét utast. A sötét utas. A vasutas. A sötét utas. Utast. A sötét hát utast, akkor, a vasutast. Kihúztam a fülesemet. Well done. GG. VP. Nem hallok. És addig, amíg nem dugja vissza, addig elkezd, addig végtelenség dumálni fog. De tényleg az annyira de tényleg nem értem. Hiszen nem hallja, hogy hallja. Igen, és ha ő nem hallja, akkor nincs is, tehát megszűnt az univerzum. Igen, tehát az Xbox is ezt gondolhatja rólam. Tehát nem hall, ő biztos beszél, én hiába dumálok neki. Xbox on! Hát szarik, rám egyet, mondom én. Jó, mondjuk bekapcsolni, még ettől én sem a... tudtam. De nem ettől zavar hangle... egyébként annyira. Ettől a hanglejtéstől szerintem inkább hiszi azt, hogy meg akarod erőszakolni. Várjál, most live-ban közvetítem. Xbox on! Xbox on! Xbox on! Nem csinál semmit. Mondom, egyszer sikerült. Egyszer sikerült. Az Xbox on. Fogyatékos lett, mert annyira sok gyerekkori sérelem érte, hogy begolyózott. Beglabla. Alex, megpasszunk valami androidot, jó? Segítek. Alex kicsit leoltott, jó? Majd itt a végén átöltön összekeveredett a mondani valóm. Kicsit de blá blá. És ezzel kicsit de blá blá. Na, menjünk már broforszozni. Sziasztok! Örülök, hogy így élvezed ezt az adást egyébként, Alex. Jaj, kik ezek a nyomik, akik itt vannak. Menjünk már broforszozni. Alexnak már remeg a kez, hogy broforszos. Igen, mint valamilyen alkoholista. Nem tudom, én annyira el vagyok fáradva, gyere srácok. Igen. Marci videója. Igen. A Geekbox csatornán. Igaz? 5 perc múlva? 6 perc múlva, bocsánat. 6 perc múlva, tehát tessék menni. Marci, nekem adjál egy linket, légy szíves. Már adtam, cunci. Cunci. Szóval berakom azt leírásba. Akkor azt akkor látni ők fogja már mindenki? Nem nyilvános, akkor ők már nem nyilvánosba. Egy ilyen kis prémium megtekintőként megnézzék. Én azt gondolom, aki itt maradt, megérdemlik. Megérdemlik. Azt hiszem, hogy ilyenkor úgy van, nem, hogyha ők rámennek, akkor automatikusan levonnak a számlájukról egy kis összeget, nem? És akkor azt hozzácsapják a Igen. Pontosan, jó, igen, akkor ez egy ilyen alapból, linket fogok berakni most. Igen, ez alapból 150 euró lenne, de most nem, azt nem kell tudniuk, hogy felemeltük 215-re. Jó, maradjunk ennél. Tehát akkor Marci videóját Alant a leírásban találjátok vala. Alant? Nem tudom, miért váltottam át, Arthur királyá. Geekbox Forza Horizon 2. Ez a videó. Most jól leszpoilereztem. Na jó van, köszönjük, itt voltatok, srácok. Megyünk megyünk a dolgunkra. És aludni megyünk, mert nagyon fáradtak vagyunk. Invej már, te szerencsétlen, invej! Igen, jó éjszakát. De nagyon nyomtam már, fogad már. Igen, egyébként nekem is ez volt most a Belmo podcastban, nagyon fáradt vagyok. Gyá, milyen új karakter! Igen, akkor... Xbox on, megyek aludni. Meg aludni, Xbox on! Annyira elképzelem, és ott áll az Xbox az asztalodon, és így ne bánts, kérlek! Na, amikor Alex föláll a székéből, odahajol a Kinecthez, és úgy ráüvölt, hogy lehajlik a két széle így hátrafelé, az üvöltés erejétől, és így lobog. Nem, én azt képzelem el, hogy egyszer azt mondanám, hogy mit tudom én, így ordítom neki, Xbox-án, és itt füstölne egyet kifele a ventilátoron. Nem, így bekapcsolna a tévé, bejönne az íz, és így kírná, kusuljál már. Hallom-e, csak dolgom. Jobbat mondok, inkább az új csatornáját hirdetni, az új YouTube csatornáját, és kérne, hogy iratkozzál fel, mint itt a kommentben. Egy csávó szegénybe írta, nézzet, menjetek rá nevemre is, bla bla bla, meg mit tudom én is, akkor kapsz lokkos gyerek, kusuljál be, meg egy másik, ne menjetek rá nevemre is, nézzétek meg a videókat, vannak blogok, géplajok. Géplajok. És lájkozz meg, please, kösz. Ez a please, meg please kösz, ez olyan, mint a még please-elj köszönöm. Igen, még please-elj egyet. Oksi jólájkolom. Kusuljál már, be kapszlopkos gyerek. Ez annyira elképzelhetem, mint hogy a Mónika show-ba ülnének, tudod. Egyébként gyerekek, vissza kell térnünk a YouTube kommentekre, mert látom, hogy elszaporodtak az önreklámok. Ami egyébként nagyon nem zavar, mert hogy így annyira nem érdekel. Aki nézi a podcastet, az általában nézi, a honlapon nézi, ahol a rendes kommentek vannak, amíg nem fissülnek automatikusan. Á, Istenem! De egyébként teljesen jól meg van csinálva. Szóval kusuljál be. Kusuljál elkezdeni, szóval kasztlakos gyerek. Srácok, kusuljatok be, és jó éjszakát. Mi nem megyünk aludni. De ha már kusuljál, akkor nem kapszlakos, hanem kapszlakos. Mindenkinek jó kusulást. Kusuljatok nyugodtan, szép álmokat. Szevasztok. Sziasztok. Hello.